吹。 4 past 11, ndiri maso ndingo banda, tulo tanditera ndi magona masana, foni hii osayanka, sinu zifuyo nde sindi makola, zintu zake zango fika ngati za ola manyowa, kuimba za kwa tuzizewa, mumaziwa kubanda, zamba, nango mali za chikapu cha ti chai. Mafana yango luwe luwe, utaya ntawi. Mafana yango luwa luwa, utaya ntawi. Tatoga niza sensi, tatoga niza sensi, ganyo tigwire padola zingari, katundu indra mazingari. Mafana yango luwa yon, ababa ya ziagagari. kubeze kakuti sagona badeni ngati sanafike ndi kuti wapita kale. Ifezo gamba za tungati azigogo mumaziwa mikoko yogona ndikale. Izi zoka ine zima ndikwana zomango pweketa. Mutulusa nyimbo mukata eti dola tomweti tongo sutira. Kapena kumwera tagula ni mukale padeni muzifira. Mafana angoluwa, mafana angoluwa, luwa, mafana angoluwa, mafana angoluwa, choki dola zingari, malaya ndrama zingari, soksi emwe ndrama zingari, zisori zidachula ni mitengo tigure, mafana angoluwa. Mafana angoluwa, nyumba ya nuiti karimu pamwezi ndalama zingati. Njale ya nuyo mweiti pangika haya pamwezi ndalama zingati. Skufizi yo mwei patemu pasemista ndrama zingati. Mafana angoluwa, luwa, luwa. Mafana angoluwa, luwa, luwa. Mafana angoluwa, luwa, luwa. Mafana ango luwa luwa luwa. Tagamba nizumveka dola zingari. Tagamba nizumveka dola zingari. Mafana ango luwa. Zajamba.